será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás. Εδώ πρέπει εσείς τώρα να φωνάξετε λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος, στα ελληνικά ή στα ισπανικά, όπως είναι η γλώσσα του τραγουδιού που ακούμε, αλλά δεν βλέπω καμία διάθεση να το φωνάξουμε αυτό. Το ακριβώς αντίθετο, είναι η εποχή που ακούγονται οι άλλες φωνές. Εμείς εδώ με τα τραγούδια κάτι προσπαθούμε να κάνουμε, αλλά δεν έχει κανένα νόημα. Μάλλον νόημα μπορεί να έχει, αξία μάλλον δεν έχει. Κάτι δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, και έχει πάρα πολλά. Το βάζουμε αυτό το τραγούδι και έτσι ξεκινήσαμε, διότι σαν σήμερα 11 Σεπτέμβρη του 1973 στην πρωτεύουσα της Χιλής στο Σαντιάγο συνέβαιναν ωραία πράγματα, ωραίες καταστάσεις, βομβαρδίζονταν το Προεδρικό Μέγαρο, προσπαθούσαν εκεί να το υπερασπιστούν, την κυβέρνηση του Σαλβαντόρ Αλιέντε είχε βγει από εκλογές, προσπαθούσε να κάνει μεταρρυθμίσεις, είχε κάνει κάποια πράγματα, είχε το λαό μαζί, αλλά αυτά δεν είχαν καμία σημασία εκείνη την εποχή. Ενώ τώρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία αν υπάρχει τέτοιου τύπου συμμαχία μεταξύ λαού, κυβέρνησης, δικαιώματα, καινούργια δικαιώματα, μοντέρνα δικαιώματα, υπεράσπιση τους, κατακτήσεις καινούργιες, καλύτερη ζωή, καλύτερη δουλειά, δουλειά για όλους, υγεία άριστη, παιδεία άριστη, όλα αυτά είναι θέματα συζήτησης όπως όλοι ξέρουμε. Είναι επέτειος σημερινή. Ναι, μεν έπεσαν και οι δίδυμοι πύργοι το 2001, αλλά εμείς πήγαμε πιο παλιά, επειδή έρχεται και ξανάρχεται η περίοδος της Χιλής και πώς μπορεί μια κυβέρνηση να κάνει κάποια πράγματα, όχι πολλά, κάποια πράγματα, αν μπορούν να την αφήσουν, αν θέλει ο λαός, αν δεν θέλει ο λαός. Και ο Αλιέντε ήθελε τα όπλα τμήματα, δεν ήθελε να έχει όπλα ο λαός, και να τα αποτελέσματα. Ήρθαν οι ισχυροί με τα όπλα, ο Πινοσέτ απ' έξω, έβαλε στο γύψο τη Χιλή. Ήταν ένα παράδειγμα για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο. Συνέβη, έμεινε στην ιστορία ο ήρωας, διότι γύρισε το όπλο κατά πάνω του. Αυτός που δεν ήθελε τα όπλα, αυτοκτόνησε ενώ είχε περικυκλωθεί όλο το Προεδρικό Μέγαρο. Μας έμεινε αυτό το τραγούδι που το λέει στο ρεφρέν του: λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος. Το πήρε ο Παπανδρέου, μετά το ξεφτύλισε, όπως πάρα πολλά. Αλλά τώρα καθαρίζουν αυτά τα συνθήματα. Άλλωστε και η Χρυσή Αυγή έχει βασικό σύνθημα στο μπαλκόνι της, του Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα στους Έλληνες. Έχουν μπλέξει λίγο τα πράγματα. Ένας τετάνιος αγώνας είναι να ξεκαθαρίσεις αυτά που συμβαίνουν. Ο Σαλβαντόρ Αλιέντε λοιπόν από εκείνα τα χρόνια. Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores. Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου θα γίνει ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρεί όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν ισχύ αλλά όχι και λογική. Η διαπραγμάτευση μένει δύσκολη, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται υπό καλύτερους ιονούς, αν μπορώ να το πω αυτό αυτή τη στιγμή, από ό,τι γινόταν άλλες φορές. Διότι τελικώς, αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύνολο μέτρων, μπορεί η εφαρμογή τους να είναι τελικά η ποιότερη. Τώρα, πώς από τον Αλιέντε πήγαμε στον Πρετεντέρι, μην ψάχνετε, συμβαίνουν αυτά. Εδώ έχουν γίνει ένα σωρό άλλα, δεν τα έχουμε ψάξει ποτέ. Είναι ο κύριος Ιωάννης Πρετεντέρης από το χθεσινό δελτίο, που είναι αισιόδοξος ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα και αν γίνει διαπραγμάτευση. Τώρα ο λύκος με το πρόβατο πώς μπορούν να διαπραγματευτούν ένα τεράστιο θέμα, παρόλα αυτά το δέχεται ο ίδιος, άρα θα το δεχτούμε κι εμείς, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αν θα είναι 11,5, αν θα είναι 12,5, αν θα είναι 10,5, πάνω από 11,5 θα είναι έτσι κι αλλιώς, αν βρεθούν και τα υπόλοιπα 5 που δεν θέλει η Τρόικα και θέλει να είναι άλλα κτλ. Θα είναι καλύτερα τα πράγματα για τον ελληνικό λαό. Πώς μπορεί να είναι καλά τα πράγματα όταν μετά από 2 χρόνια έρχεται ένα 4ο-5ο πακέτο δισεκατομμυρίων που θα το πληρώσουν πάλι οι ίδιοι ενώ δεν έχουν και όλο αυτό θα είναι καλό. Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση. Στη λογική σας απευθύνεται. στο συναισθηματισμό σας, στη νοημοσύνη σας, αν όλα αυτά που συμβαίνουν είναι φυσιολογικά, όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν ξέρω αν το ακούσατε χθες, μια πολύ ευχάριστη είδηση. Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ελλάδα είναι πρώτες στον κόσμο, σε αυτή τη γη, όπως την ξέρουμε όλοι, στην ανεργία. Ξεπέρασαν και χώρες της Λατινικής Αμερικής και χώρες της Αφρικής. Πρώτη Ισπανία παραμένει και ακολουθούμε εμείς σε απόσταση αναπνοής. Η Ισπανία λοιπόν και η Ελλάδα πρώτες στον κόσμο. Και η Ισπανία όχι μόνο στο ποδόσφαιρο ή σε τι άλλο είναι, αλλά και στην ανεργία. Είναι πραγματικά μια ευχάριστη είδηση, τιμητική θέση. Επιτέλους αναγνωρίζεται ο ρόλος και της πατρίδας μας και της Ισπανίας. Εμείς εδώ άλλωστε έχουμε μια ιδιαίτερη γέφυρα με τα ισπανικά τραγούδια που σχεδόν κάθε εβδομάδα ακούμε από διάφορα συγκροτήματα. Χαρήκαμε πάρα πολύ με αυτή την είδηση, την ακούσαμε και μπορούμε να πάμε παρακάτω. Παρακάτω είναι ο Άδωνης, από το κακό στο χειρότερο δηλαδή, από πρετεντέρη στον Άδωνη, δεν ξέρω που θα καταλήξει στο τέλος, ο οποίος θέλει να διαχωρίσει τη θέση του από τα όσα έκανε το Πασόκ. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι το Πασόκ είναι μαζί με τον Άδωνη τώρα και βυσοδομούν κατά του ελληνικού λαού. Το Πασόκ έχει υπογράψει οριζόντια περικοπή. Το Πασόκ 12%. Έχει υπογράψει 12%. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα εμείς. Κύριε Γεωργιάδη, μην το αδικείτε. Ό,τι υπέγραψε το Πασόκ, υπέγραψε και η Νέα Δημοκρατία να τότε. Το εξηγήσω, ναι, όχι, δεν θα το εξηγήσω, θα το εξηγήσω εγώ. Είναι υπογραφή και του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο Υπουργό Οικονομικών ο Βενιζέλο θα υπογράψει. Και στη Βουλή μου αν το ψηφίσαμε. Ο Υπουργό Οικονομικών ο Βενιζέλο θα υπογράψει. Και στη Βουλή μου αν το ψηφίσαμε. Ο Υπουργό Οικονομικών ο Βενιζέλο θα υπογράψει. Και στη Βουλή μου αν το ψηφίσαμε. Εδώ μόλις εντοπίσαμε μια τεράστια διαφορά των δύο κομμάτων. Ο Υπουργό Οικονομικών ο Βενιζέλο, ο τότε ω Υπουργό, τα έφερε στη Βουλή και αυτοί τα ψήφισαν. Αυτό είναι μια πραγματικά μεγαλειώδης, τεράστια, πώς να τη χαρακτηρίσει κανείς, κορυφαία, αγεφύρωτη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Γιατί άλλο τα σκέφτηκε, άλλο τα ψήφισε. Έχει ένα δίκιο, πρέπει να του το αναγνωρίσουμε. Τέτοια δεν έλεγε συνήθως. Έλεγε διαφορετικά, αλλά και αυτός λάλησε μαζί με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν. Η σωτηρία πάντα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, τώρα που είναι και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Κάπου διάβασα ότι θα βοηθήσει τον Ομπάμα να εκλεγεί. Τίποτα δεν αποκλείεται. Και αυτοί οι Αμερικάνοι μην νομίζετε τα έχουν στα καλά τους. Δεν είναι όπως το 73. Που είχαν σκηνοθετήσει ο Κίσιγκερ με τη CIA όλο αυτό το σκηνικό στη Χιλή και πέτυχαν. Είχαν σκηνοθετήσει και εδώ ένα αντίστοιχο σκηνικό και το πήγαν μετά και στην Κύπρο. Ένα αντίστοιχο σκηνικό και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, σε όλη τη Λατινική Αμερική. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν χάσει και αυτοί λίγο τον μπούσουλα. Τώρα με τον Γιώργο, μάλλον θα επανατοποθετηθεί η Αμερική εκεί που τη αξίζει. Εμείς πάντως παίρνουμε τηλέφωνο τον Γιώργο για να μας βοηθήσει με όλα αυτά που γίνονται. Έχετε συνδεθεί με το γραφείο του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Γιώργου Παπανδρέου. Για πληροφορίες σχετικές με τα καταλήματα 12 νήσων, πατήστε 1. Για θαλάσσια extreme sports, θαλάσσιο σκι, φουσκωτά δράσεις, fun yaks, kitesurf, windsurf, πατήστε 2. Για extreme sports βουνού, mountain bike, bungee jumping, αναρρίχηση βράχου, tenders, πατήστε 3. Για σύντομες αποδράσεις εντός του νομού Αττικής, πατήστε 4. Για μαθήματα κανόε καγιάκ, πατήστε 5. Για πιλάτες, γιόγκα της Δύσης, γιογκυλάτες, καποέιρα, πατήστε 6. Για μαθήματα διαχείρισης θυμού, ανάσες ψυχραιμίας, Thai Therapy, υπερεμία, πατήστε 7. Για υποδοχή και επιβολή Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε μια χώρα χωρίς να ερωτηθεί ο λαός της, πατήστε 8. Δεν έχει 9, μέχρι το 8. Αυτός είναι ο τηλεφωνητής του Γιώργου. Πραγματικά πολύ άσχολος, πολύ σχηδής προσωπικότητα. Κάτι είχαμε καταλάβει ότι ήταν πρωθυπουργός. Δεν τον εκτιμήσαμε και όπως όλα τα Ελληνόπουλα, τα γνήσια, πήρε το ονοματιόν του και πάει στο εξωτερικό να βρει μια άκρη, μια αναγνώριση όπως του αξίζει πραγματικά. Αυτή η κρίση έχει αναγκάσει το καλύτερο κομμάτι της νέας γενιάς, τα καθαρά Ελληνόπουλα, να φεύγουν στο εξωτερικό πρώτος και καλύτερος. Ο Γιώργος, η απώλεια για την πατρίδα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν ξέρω πώς θα την ισοφαρίσουμε. Μεταξύ των μηνυμάτων που έρχονται είναι και ένα site από ό,τι βλέπω, σκεφτόμαστε ελληνικά.gr, ένα φασιστικό από ό,τι βλέπω εδώ για τη Χρυσή Αυγή, και είναι και τεράστιο, δεν υπάρχει περίπτωση να το διαβάσω. Αντί απάντησης, δεν το έχω προλάβει να το διαβάσω έτσι κι αλλιώς, αντί απάντηση είναι η είδηση που μόλις θα σας πω. Συνέβη χτες προχτές στην Γερμανία, στη Βεστφαλία, δύο Έλληνες μετανάστες, 35 ο ένας, 51 ο άλλος, έπεσαν θύματα ρατσιστικής βίας από νεαρούς νεοναζί. Η είδηση υπάρχει στο πρώτο θέμα GR και στο Ποντίκι. Γίνεται αναπαραγωγή. Προφανώς και σε άλλα site. Εγώ την έχω πάρει από εκεί. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο Έλληνες μετανάστες πουλούσαν εφημερίδες στους δρόμους. Μικροπολιτές δηλαδή. Περικυκλώθηκαν από την ομάδα νεαρών ακροδεξιών. Φαντάζεστε πώς μπορεί να είναι αυτή. Μυαλωμένοι πάνω απ' όλα. Γερμανοί μυαλωμένοι όμως, όχι Έλληνες άμυαλοι. Οι οποίοι, Γερμανοί μυαλωμένοι, ζήτησαν από τους Έλληνες να τους δείξουν αν έχουν άδεια να πουλάνε εφημερίδες. Η ομάδα των νεαρών μελών του κόμματος NDP, το ακροδεξιό, στη συνέχεια ξυλοκόπησε τους δύο Έλληνες, κατηγορώντας τους πως πούλαγαν παράνομα εφημερίδες, προκαλώντας νέες ανησυχίες στην κοινότητα των μεταναστών κτλ. Κτλ. Τι γίνεται στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Αυτό ως απάντηση στον φίλο εδώ που προφανώς κυνηγάει και αυτός την ευτυχία μέσα από το κυνήγι των αδυνάμων όταν είναι σε γκρουπ που μεγεθύνεται η δύναμη και η νοημοσύνη, γιατί ένας με νοημοσύνη δεν φτάνει, πρέπει να μαζευτούν καμιά τριανταριά για να έχουμε τη νοημοσύνη ενός και αν τα καταφέρουν. Ο Άδωνης είναι μια απάντηση σε όλα αυτά, να μην πούμε η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά, μας ζητάει να κάνουμε υπομονή για να πάνε καλά τα πράγματα. Άρα τι λέμε στον ελληνικό λαό? Λέμε πολύ λαϊκά, φάγαμε το γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά, μην την άξουμε στον αέρα την πατρίδα μας. Φάγαμε το γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά. Εάν δείξουμε υπομονή αυτή τη δύσκολη ώρα ως κοινωνία, σε λίγους μήνες θα είναι πάρα πολύ καλύτερη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα χρήματα που είναι να πέσουν στην ελληνική αγορά για το μέγεθος ελληνικής αγοράς είναι πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Οπότε κάντε υπομονή άλλο ένα εξάμηνο και θα έρθουν μετά τα λεφτά. Αυτά δεν τα έλεγαν οι προηγούμενοι, τα λένε οι τωρινοί, ότι υπάρχει ορατό φως στους επόμενους μήνες. Δύο χρόνια το έχει βάλει ο Σαμαράς, ο Άδωνης το βιάζεται. Το φέρνει πιο κοντά, δεχτείτε και αυτά τα μέτρα και αμέσως μετά θα πέσουν λεφτά. Και τακτοποιήστε, κάνετε επενδύσεις, ανοιχτείτε, θα γεμίσουν οι τσέπες, τα πορτοφόλια, όλα. Θόδωρος Μαργαρίτης από τη Δημάρ, στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς, αριστερός και ο ίδιος εννοείται, θα πει τώρα την άποψή του για όλα αυτά που συμβαίνουν. Οποιαδήποτε ομοιότητα με απόψεις Σαμαρά, Παπαδήμου, Γιώργου Παπανδρέου, Ευάγγελου Βενιζέλου, μια σειρά παπαγάλων που βγαίναν στα παράθυρα και λέγαν θα πεινάσουμε, δεν θα έχουμε φως, δεν θα έχουμε νερό αν φύγουμε από το ευρώ, δεν θα έχουμε πετρέλαιο, δεν θα έχουμε ινόπνευμα, νοσοκομεία δεν θα έχουμε ενώ τώρα, σχολεία δεν θα έχουμε, όλα αυτά. Μια σειρά ή οποιαδήποτε μάλλον ομοιότητα με όλα αυτά είναι εντελώς συμπτωματική. Γιατί λέει μια γραμμή, συγγνώμη, επειδή ήρθε και ένα μήνυμα τώρα που έχει ένα περιεχόμενο. Τι με νοιάζει εμένα όταν είμαι άνεργος, δηλαδή δεν έχω εισόδημα, πώς θα ονομάζεται το εισόδημα? Ναι. Σε αυτόν ο οποίος είναι άνεργος, εκτός από το ότι θα είναι άνεργος, αν είμαστε εκτός ευρώ, δεν θα έχει και φως. Μερικές μέρες της ώρας, μερικές ώρες δεν θα έχει και φως. Δηλαδή θα είναι και άνεργος και θα είναι και στο σκοτάδι μερικές ώρες. Και επειδή ακριβώς θα είναι άνεργος, μπορεί να πάρει ούτε και φακό για να βλέπει. Ή ακόμα και αν στην οικογένειά του κάποιος δεν είναι άνεργος και παίρνει φάρμακα ή βενζίνη, θα έχει και σε αυτά πρόσθετα προβλήματα. Ακούστηκαν ορισμένες επικρίσεις για την πολιτική που ασκείται η κυβέρνηση και στο κομμάτι που αφορά τη Δημοκρατική Αριστερά. Δεν επαληθεύονται. Έχει δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί να επαληθευτεί τίποτα. Τα πάνε μια χαρά. Ακούσατε, ούτε φακό δεν θα έχετε. Ενώ μέχρι τώρα όλοι έλεγαν δεν θα έχετε φως. Τώρα μπήκε και ο φακός. Αυτή είναι η συμβολή της αριστεράς στον πολιτικό διάλογο, στον προβληματισμό, στις ανησυχίες. Είναι πολύ ωραία αυτή η προσπάθεια που γίνεται τώρα και με τη συνεισφορά της Δημοκρατικής Αριστεράς να σωθεί ένας λαός χωρίς να συμμετέχει ο ίδιος ο λαός. Όχι μόνο δεν συμμετέχει, όχι μόνο δεν συμφωνεί και το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι συμφωνία στην κατακρεούργηση. Κάτω από τρόμο, από φόβο, από 1002 άλλους εκβιασμούς, διλήμματα εντός και εκτός Ελλάδας, ανάγκασαν μια σειρά ανθρώπων να πάνε να ψηφίσουν, χωρίς βέβαια να πιστεύουν ότι με τα 11 δις, με τα άλλα 11 δις, θα υπάρξει κάποια λύση. Χωρίς να θέλει μια κοινωνία, προσπαθούν να την σώσουν. Ποια σωτηρία μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία όταν δεν υπάρχει συμφωνία με όλα αυτά που συμβαίνουν? Ένα ερώτημα το οποίο δεν το απαντάει κανείς. Παρ' όλα αυτά, τώρα ήρθε και ο φακός να φωτίσει τον εκβιασμό και τα διλήμματα που θέτουν. Μια κυβέρνηση από την τρικομματική, μια διαφήμιση από την τρικομματική κυβέρνηση, μόλις μας ήρθε και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να την μεταδώσουμε. Πετρέλαιο. Επιβαρύνει την ατμόσφαιρα προκαλώντας ρύπανση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ως κυβέρνηση λέμε όχι στο πετρέλαιο. Φάρμακα. Επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλώντας σε πολλές περιπτώσεις ανεπιθύμητες και επικίνδυνες παρενέργειες. Γι' αυτό ως κυβέρνηση λέμε όχι στα φάρμακα. Νοσοκομεία. Θεωρούνται υπεύθυνα για την διάδοση των νοσοκομιακών λοιμόξεων, μικροβίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιωτικά. Εκτός των άλλων, οι συνθήκες νοσηλείας δεν είναι και οι καλύτερες. Γι' αυτό ως κυβέρνηση λέμε όχι στα νοσοκομεία. Εργασία. Αυξάνει την εκμετάλλευση, αυξάνει το καθημερινό άγχος, περιορίζει τον ελεύθερο χρόνο και αυξάνει τα ψυχολογικά προβλήματα με την καθημερινή, κουραστική και μονότονη ρουτίνα. Γι' αυτό ως κυβέρνηση λέμε όχι στην εργασία. Συντάξεις. Επιβαρύνουν τους προϋπολογισμούς των ταμείων χωρίς να μπορούν να εξασφαλίσουν μία άνετη και χωρίς άγχος ζωή για τους συνταξιούχους. Γι' αυτό ως κυβέρνηση λέμε όχι στις συντάξεις. Μισθοί. Αφού δεν μπορούμε να τους αυξήσουμε σε επίπεδα των 2 και των 3.000 ευρώ, όπως θα το θέλαμε, δεν υπάρχει νόημα να δίνονται ως ψίχουλα στους εργαζόμενους. Γι' αυτό ως κυβέρνηση λέμε όχι στους μισθούς φιλοδόρημα. Νέα Δημοκρατία. Πασόκ Δημάρ. Τολμάμε και λέμε όχι. Με ειλικρίνεια και θάρρος κάνουμε το όραμα πραγματικότητα. Λέμε όχι σε όλα αυτά που καταπιέζουν τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Λέμε όχι σε μια μίζερη ζωή. Λέμε όχι στην εξαθλίωση των Ελλήνων. Ωραία διαφήμιση αυτή. Ελληνοφρένεια είναι αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός και Ελλάδας και στούντιο και real και επικαιρότητας κυρίως. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και από κινητό real αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγγής ρυθμίζει και μας πάει στις διαφημίσεις. Είναι μια διαπραγμάτευση μεν δύσκολη, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται υποκαλύτερος ιονούς, αν μπορώ να το πω αυτό αυτή τη στιγμή, από ό,τι γινόταν άλλες φορές. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Διότι τελικώς, αν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύνολο μέτρων, μπορεί η εφαρμογή τους να είναι τελικά η ποιότερη. Μπράβο! Θα είναι η ποιότερη η εφαρμογή των μέτρων που συζητάνε. Είπαμε να δουλευόμαστε και μεταξύ μας, αλλά το παράκανε. Είχε καιρό βέβαια να το παρακάνει. Τον βλέπαμε έτσι μαχητικό και λέγαμε τι έχει πάθει. Αλλά επανήλθε μια χαρά. Ξεπέρασε και το Μανώλη Καψί. Θα έχουν και εσωτερικό πρόβλημα. Μήνυμα Κροάτη Απόστολε προς τον Αποστόλη, γιατί δεν κάνουμε πορεία στη γερμανική πρεσβεία. Και τι θα άλλαζε? Είναι η Γερμανία υπεύθυνη για όλα αυτά? Αμιγώς η Γερμανία? Είναι μια κακιά κυρία εκεί η Μέρκελ που παίρνει αποφάσεις? Δεν έχει την σύμφωνη γνώμη και άλλων. Και όχι μόνο επιχειρήσεων, ομίλων. Χωρών ευρωπαϊκών, η Φιλανδία, γιατί δεν πάμε στη Φιλανδία, γιατί δεν πάμε και στη Γαλλία που μας είχε τάξει άλλα και άλλα έκανε. Στην Αγγλία, γιατί δεν πάμε και σε αυτή την πρεσβεία. Δεν είναι μόνο θέμα μιας χώρας, έχει τη συνεισφορά της βέβαια, έχει μια αντίληψη συγκεκριμένη, αλλά είναι λίγο ευρύτερο το θέμα, διότι είναι και μια απόφαση ενός λαού να παραμείνουμε στο ευρώ πάση θυσία. Όταν ο ίδιος ο λαός πάση θυσία θέλει να μείνει, τι σου φταίει η Γερμανία, που έχει ορίσει στο κάτω-κάτω το πλαίσιο και είναι απολύτως ειλικρινής. Τα λέει από πριν, τα λέει και μετά, τα λέει συνεχώς. Όταν υπάρχουν ηγεσίες και λαός που τα δέχεται, τι σου φταίει η πρεσβεία γερμανική? Στην ελληνική πρεσβεία να κάνεις πορεία, δεν υπάρχει βέβαια εδώ στην Ελλάδα ακόμη. Αλλά κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει, μπορεί να έχουμε ένα κτίριο να πηγαίνουμε να κάνουμε τις πορείες και τα παράπονά μας. Λαός, ο οποίος είναι και πολύ μάχημος, όπως ξέρετε όλοι, μέρος Α. Είδε τα φασισταριά τα ξάβουλα που πήρανε σβάρνα κάτι πανηγύρια, κάτι παζάρια και την πέφτανε και κουπανάγανε κάτι πάγκους, κάτι χαρτόκουτα, κάτι τέτοια. Είδα. Ωρε φίλε, ειδικά τα χαρτόκουτα μιλάμε, τα τσακίσανε, τα λιώσανε. Έτσι κι ήμουν χαρτόκουτο, δεν θα τολμούσα να κυκλοφορώ στον δρόμο. Με το που θα βλέπα ξαυγή την άμυλα, άμα από πίσω χαρτοπολτό θα έβγαζα. Ήταν σχεδόν κανιβαλισμός. Οι κουτί να χτυπάνε το κουτί. Καλή ατάκαλα, εγώ στην προκειμένη περίπτωση είμαι με τα παιδιά. Επιτέλους πρέπει να μάθουν όλοι. Εγώ με τα κουτιά. Ότι σε αυτή τη χώρα μπορούν να αλωνίζουν μονάχα τραπεζίτες, βιομηχάνοι, εφοπλιστάδες και μεγαλέμποροι. Τέλος, όλοι οι υπόλοιποι στον πάγκο σας. Την αίσθησή μου θέλω να μεταφέρω, γιατί έτυχε να περνάω με τα παιδιά μου την ώρα από τη Ραφίνα την Παρασκευή το απόγευμα. Μάλιστα πήρα και το κινητό, δεν ξέρω ποιος ήταν εκπομπή, πήρα το τηλεφωνικό κέντρο. Αν τυχόν μπορούσε κάποιος να οργανώσει τα παιδιά τους νέγρους εκείνη την ώρα, έτσι όπως είδα εγώ έξαλλος με κάτι σίδερα που είχαν πάρει στα χέρια, δεν ξέρω που θα είχαν φτάσει η Χρυσή Αυγή στα παιδιά τώρα, αν θα ήταν μέσα στο λιμάνι, στη θάλασσα εννοώ. Δεν θα αργήσει να γίνει μακυλιό, γιατί αυτά με γυναικόπαιδα αγανακτισμένοι βάζουν τα πράγματα στο αυτοκίνητό τους και τα λοιπά, ότι τους είχε απομείνει, και 4-5 από αυτούς όρθιες ντουλάπες, λέω μπροστά μου αυτό, είχαν πάρει κάτι σίδερα και ήταν έτοιμοι να κινηθούν εναντίον των άλλων. Και δεν ξέρω που θα φτάσει. Αυτός ο Βενιζέλος, πότε θα σταματήσει να κάνει δηλώσεις, ρε παιδιά, έλεος να πούμε. Κάθε μέρα το βλέπουμε ζηλώνα 2-3 ώρες. Θες να σταματήσει να αναπνέει. Καλά, καταρχήν δεν κάνει δηλώσεις. Τι κάνει? Ένθετα. Δεν είναι δήλωση αυτό, μια ώρα? Όχι. Δύο ώρες έκανε δήλωση, έλεος. Αλλά είναι, έκανε χθες, έκανε την Παρασκευή, έκανε το Σάββατο. Η δήλωση είναι 30 δεύτερα, ένα λεπτό, 2 maximum. Πάνω από 10 λεπτά είναι ένθετο. Ένθετος ο Βαγγέλης. Τώρα πώς ένθετος μπορεί να μπει ο Βαγγέλης, δεν μπορώ να καταλάβω που μπορεί να χωρέσει σαν ένθετος. Α, τέλος πάντων, πώς ήταν παλιά κάτι του Φραπέ που είχε κάτι ένθετάκια με κάτι χιουμοράκια μέσα, έτσι. Με το ίδιο χιούμορ και ο Βαγγέλης. Επειδή το Σαββατοκύριακο έγινε ολόκληρο θέμα για τη Χρυσή Αυγή και τα ξέρω εγώ και τα ποσοστά και τον κόσμο, πρόσεξε εδώ. Ο ψηφοφόρος έχει να διαλέξει μεταξύ Βενιζέλου, Κουβέλη και Σαμαρά και Μιχαλολιάκου. Ποιο θα διάλεγες εσύ? Πες ότι θα διαλέξει αυτούς τους τέσσερις. Συγγνώμη, εγώ επειδή είμαι αριστερός, Κουβέλη. Ναι. Κουβέλη. Κοίταξε, άκου να δεις. Επειδή είμαι αριστερός. Ναι. Μισό λεπτάκι. Οι τέσσερις, γιατί είναι τέσσερις? Βενιζέλος, Κουβέλης και Σαμαράς. Ναι, ναι, δεν έχει κι άλλους να διαλέξεις. Βρε παιδί μου, ο κόσμος έχει φοβίες. Εγώ προσωπικά ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Α, να χαθείς να χάνεσαι. Παλιοκυβερνητή και εξουσιαστή. Πρόσεξε. Έχεις την παπαρίγα που σου λέει ντε και καλά να σου δώσω 1500 μισθό. Α, να χαθείς να χάνεσαι. Βρε εσύ. Παλιοκουμούνι, σκουριασμένο. Ράστι κουμούν. Σαμαράς. Ο άνθρωπος είναι ο Λούκι Λουκ. Τι, πιο άχρηστος από τη σκιά του? Αυτός ήταν Αθήνα και η σκιά του είχε μείνει Θεσσαλονίκη. Επίσης, Αλέξης, μέχρι τώρα ανέβαινε πάνω με κρουστοδία ολόκληρη ο Πρωθυπουργός. Τώρα που ο Πρωθυπουργός ήρθε live και ο Αλέξης ήρθε με 50-60 λέει βουλευτές. Καλά. Τι το ανέβασε πάνω, φοβόταν ότι δεν θα έχει κόσμο η συγκέντρωση του εργατικού κέντρου και είπε άσε θα φέρω τους δικούς μου. Την άλλη εβδομάδα θα τους ξανανεβάσει. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Δεν μου λες, φίλε, πραγματικά είμαι 33 χρονών, δεν είμαι με κανένα, με κανένα μάθη από όλους αυτούς. Σήμερα, σε παρακαλώ, άκουσε τη δικιά σου και τη γραμματέα, τι έλεγε. Ποια? Η παπαρίγα, ρε φίλε, ποια. Τι έλεγε? Εκεί με τα αφεντικό σου είχε συνέντευξη. Άλλαν τ' άλλον, ρε φίλε. Άλλαν τ' άλλον, όλοι άλλαν τ' άλλον. Τι θα γίνει, ρε, κάνουμε κανένα άλλο κόμμα, κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε. Ναι, μέχρι τότε ξεκουραστείτε, δεν υπάρχει θέμα. Τι δεν υπάρχει? Επαναστατικές διακοπές, αράχτη σπίτι. Ναι. Και όταν είναι να γίνει αυτό, θα ενημερωθείτε με mail. Έχετε το νου στα mail. Εντάξει, ρε φίλε, γιατί δεν το λες τόση ώρα. Ναι, και να έχει και ανοιχτό το Facebook. Σε περίπτωση επανάσταση θα σου κάνουμε poke. Δεν είναι αυτό, πουλάκι μου. Να κάνεις, πού θα γίνει το poke? Κάναμε αναφορά χτες στο περιστατικό. Μας ρωτήσατε κι εσείς με διάφορα μηνύματα. Σας παρέπεμψα να διαβάσετε στο κουτί της Πανδώρας τι ακριβώς έγινε. Μιλάμε για το πολύ ύποπτο συμβάν, γεγονός. Θα δούμε τώρα πώς μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει. Στο σπίτι του Κώστα Βαξεβάνη. Βγάζει το hot dog, το ξέρουμε όλοι. Ένα πολύ επιτυχημένο περιοδικό. Δεν έχει μεγάλη ζωή, μικρό είναι. Παρ' όλα αυτά έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση, αποκαλύψεις. Το τελευταίο δε φίλο. Είχε αποκαλύψεις για δημοσιογράφους, σχέσεις με εταιρείες και την Όλγα Τρέμ που μάθαμε όλοι ότι ήταν και σε εταιρεία προβολής όπλων, οπλικών συστημάτων, αεροσκαφών κτλ. Κτλ. Αντιπρόεδρος μάλιστα, το παράδειχε και ο δικηγόρος της στο δημοσίευμα. Έτσι λοιπόν προχτές συνέβη ένα περιστατικό έξω από το σπίτι του Κώστα και στα όρια του σπιτιού μέσα. Τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή να μας πει τι ακριβώς συνέβη, γιατί αυτά τα ύποπτα πρέπει τουλάχιστον να τα συζητάμε. Κώστα, καλημέρα. Αυτή μια καλημέρα, το κακό είναι ότι συνέβη μέσα στο σπίτι, όχι μέσα. Ούτε έξω, ούτε παραπλεύρω, ούτε τίποτα, μέσα στο σπίτι. Για πες λίγο εντάχει το περιστατικό. Εντάχει το πρωί του Σαββάτου είχα δει κάποιους ανθρώπους να παρακολουθούν το σπίτι, πράγμα το οποίο ανέφερα στους φίλους το μεσημέρι, ένα ζευγάρι. Το μεσημέρι έφυγα για να πάω στο σπίτι μου. Έπαθα λάστιχο με τη μηχανή, ανακάθηκα να την πάω σε ένα βουλκανιζατέρ. Δεν πήγα τελικώς, μάλλον πήγα στο σπίτι για τα σκυλιά μου και έφυγα, βγήκα έξω. Πέθαψα το βράδυ με έναν φίλο. Συναντήσαμε στον δρόμο δύο πολύ μυστήρια αμάξια που έκλειναν το στενό από το οποίο θα πήγαινα στο σπίτι. Εμείς πήγαμε από ένα παράπλευρο στενό. Μπήκα στο σπίτι και μετά από ώρες κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι προφανώς περίμεναν την μηχανή, αγνώντας ότι η μηχανή έχει φύγει, ναι, ότι δεν υπάρχει μάλλον ναι, συνεργείο, μπήκαν στο σπίτι και περίμεναν αυτή τη μηχανή. Τους κατάλαβα επειδή το σκυλιά έχει συναγαβγίζει και να κοιτάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Να μην στο πολύ λόγο ήρθε η αστυνομία. Η οποία έψαχναν σε λάθος αριθμό να βρει το σωστό πράγμα. Ναι, εντάξει. Τέσσερα νούμερα παρακάτω. Ναι. Η ουσία είναι ότι αυτή. Πόσοι ήταν αυτοί, πόσους αντιλήφθηκες εσύ? 4-5. Όταν γάβγιζε το σκυλί, εγώ βγήκα σιγά σιγά στον κήπο, σε σκοτεινό σημείο και βρήκα έναν άνθρωπο μέσα στον κήπο μου με την πλάτη στον τοίχο της εξώπορτας. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος παρότι ήταν εκτεθειμένος από τη μεριά του σπιτιού μου. Δηλαδή, δεν φορούσε κάτι, δεν φορούσε σκούφο ή οτιδήποτε. Ο συγκεκριμένος όχι. Ναι. Αλλά ήταν εκτεθειμένος, ενώ αν έπρεπε να κλέψει το σπίτι μου, ναι, δεν θα περίμενε μέσα στον κήπο μου στα 30 μέτρα από το σπίτι, καθισμένος σε πολλή ώρα και σε φωτεινό σημείο. Επίσης, κλέφτες πάνε ένα 4-5. Από ένα και μοναδικό σημείο ήταν καλυμμένος. Ναι. Από την πόρτα που θα έπαιρνα. Ναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός ήταν κρυμμένος κάτω από τα σκαλοπάτια μου σχεδόν και θα με είχε μπροστά του όταν εγώ θα έπαιρνα από την εξώπορτα. Τώρα, το λες αυτά γιατί προφανώς θες να πεις ότι δεν πάει ο νους ότι αυτοί ήταν κλέφτες ή ήταν διάρρηξη, ήταν ληστεί αυτό το πράγμα. Δεν πάει ο νους μου ότι ήταν κλέφτες, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Δηλαδή, αφού έγινε ό,τι έγινε, ήρθε η αστυνομία, έφυγαν οι δύο από την. Πήδησαν από το διπλανό οικόπεδο και βγαίνω εγώ να φωνάξω βοήθεια και ξεπητάνε άλλοι δύο από το δικό μου το οικόπεδο. Στην ένα που μάλλον πρέπει να έφυγε από πάνω που χαρίσει να αρχίσει, δηλαδή 5. Υπάρχουν οι μαρτυρίες τώρα αφού γνωστοποιήθηκαν όλα αυτά. Ανθρώπων στην ταβέρνα που ήμουνα εκείνο το βράδυ, όπως και από μια πέμπτη ταβέρνα, για έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθούσε, δηλαδή με μαύρα που πάνε μηχανή μεσαίου κυβισμού και μαύρο κράνος, ο οποίος πήγαινε ερχόταν λίγο πριν φύγω εγώ. Προφανώς και αυτός ο άνθρωπος έψαχνε να βρει πού είμαι, γιατί είχαν χάσει τη μηχανή, δεν ήξερα τι είναι στο συνεργείο. Και ήρθαν και οι γείτονες και μου είπαν ότι επί 5 μέρες από την κάτω μεριά του σπιτιού, από ένα σοκάκι που ελάχιστοι ξέρουν. Είχαν για πολλές μέρες, τουλάχιστον 5 μέρες. Είναι κάτι πιο συστηματικό. Γίνεται κάτι πιο συστηματικό. Πάει ο νου σου κάπου, έχεις υποψιαστεί, έχεις μάθει κάτι παραπάνω, τι μπορεί να είναι όλο αυτό? Όχι, δεν έχω μάθει κάτι παραπάνω. Η άποψη της αστυνομίας είναι ότι μάλλον πρόκειται για απόπειρα διάρρηξη στο διπλανό σπίτι. Τέτοια υπερπαραγωγή. Ναι. Τι κάνουν λίγο πιο απλά. Καταρχήν, εγώ μιλάω για αυτό που είναι στο δικό μου το σπίτι, όχι στο διπλανό. Ναι. Έτσι, πρώτο. Δεύτερο, στο διπλανό σπίτι μένει ένα γεροντάκο με προβλήματα υγείας. Και 3 ανοιχτά παράθυρα στο ισόγειο, άρα δεν χρειάζεται καμία διάρρηξη. Μπαίνει κάποιος από τα παράθυρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι που ήταν στο δικό μου το οικόπεδο, έκαναν καρτέλ στο δικό μου, δεν έκαναν καμία επιχείρηση στο δικό μου το οικόπεδο. Έκαναν καρτέλ μέσα στο σπίτι μου. Ναι. Δεν κινήθηκαν δηλαδή ούτε να μου ανοίξουν κλειδαριά, ούτε για να κάνουν κάτι σχετικό. Ήταν άνθρωποι που καθόταν πίσω από τους θάμους, μέσα στο δικό μου το οικόπεδο, ενώ ήξερα ότι εγώ δεν είμαι σπίτι. Τώρα, μια ένσταση σε αυτά θα μπορούσε να είναι ότι αν αυτοί θέλουν να σου δώσουν ένα μήνυμα από κάποια υπηρεσία, παρακρατική, κρατική, ιδιωτική, δεν ξέρω, έτσι κι αλλιώς θα έχεις βάλει με διάφορους, θα έκαναν όλο αυτό το τόσο εμφανές. Όχι, αυτό δεν είναι καθόλου εμφανές. Έγινε εμφανές. Έγινε εμφανές από τη δική μου τύχη να μην πάω με τη μηχανή που ενδεχομένως παρακολουθούσαν και χάθηκα μέσα στα σοκάκια γιατί με πήγε κάποιος άλλος άνθρωπος. Και από το γεγονός ότι υπήρχε ένα σκύλος ο οποίος κατάφερε αντί να ορμήξει και να το σκοτώσουν, να μείνει σε ένα σημείο, να γαμπεί σε συγκεκριμένη κατεύθυνση και να υποδεικνύει που είναι το πρόβλημα. Ναι. Επίσης, να πω ότι πριν από μερικές μέρες είχα επαφή με έναν άνθρωπο για κάποιες πληροφορίες για ένα θέμα, ο οποίος είναι άνθρωπος που ξέρει αυτά τα πράγματα και μου είχε πει ότι φίλε, πρόσεχε, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί αύριο μεθαύριο να σε σκοτώσουν και να πούνε ότι βρέθηκες ως λάθος άνθρωπος στο λάθος σημείο. Δηλαδή ότι μπορεί να έχω κάνει μια ληστεία και εσύ βρέθηκες ή μια διάρρηξη και είσαι εκεί. Ναι. Δηλαδή αυτός που θέλει να σκοτώσει κάποιον, με κάποιο τρόπο το κάνει. Ή πέσει με το αυτοκίνητο του πάνω, ή τον εκτελεί και δείχνει ότι είναι μια εκτέλεση, ή τον εκτελεί κάποιος άλλος και είναι τρομοκρατική, ή τον εκτελεί ένας ληστής. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδεχόμενα και τρόποι. Ναι. Αν θέλει να σκοτώσει κάποιον άνθρωπο. Ναι, γιατί πάρα πολλοί θα πούνε τώρα ότι μα άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώνανε. Απλώς δεν το κατάφεραν ενδεχομένως. Mm-hmm. Όπως και να έχει το πράγμα. Ναι. Η ουσία είναι ότι δεν μπορούμε να φοβόμαστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Νομίζω αυτά πεισμώνουν κιόλας. Δεν λειτουργούν και αντίστροφα. Και λέω αυτό που έγραψα και στο συγκεκριμένο άρθρο, ότι είναι η πρώτη φορά που βγαίνω και δημοσιοποιώ πράγματα που σχετίζονται με το ρεπορτάζ. Δηλαδή κι άλλες φορές έχω κινδυνεύσει τη ζωή μου, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και η ζωή μας. Είναι ο πρώτος ο οποίος βγαίνει και λέει: Κινδυνεύω, επειδή κάνω τη δουλειά μου. Κάνεις τη δουλειά σου, αδερφέ. Αν δεν μπορεί να την κάνεις, τι την κάνεις. Είναι σαν το ένα ερείτη, ο οποίος είναι στην κολόνα της ΔΕΗ και λέει: Κινδυνεύω. Αδερφέ μου, πήγα να κάνω μια άλλη δουλειά. Αυτή είναι η άποψή μου για το επάγγελμά μου. Mm. Όμως η δημοσιοποίηση συγκεκριμένη στιγμή έχει να κάνει με ένα πράγμα. Ότι αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω μόνος μου. Ενώ δεν είναι δικό μου θέμα, είναι θέμα μιας ολόκληρης κοινωνίας. Αν ισχύουν όλα αυτά που κατά την άποψή μου ισχύουν όσο και αν εύχομαι να μην ισχύουν, είναι επικίνδυνα πράγματα. Πρέπει να πάρουμε μια στάση και μια θέση απέναντι σε όλα αυτά και να λειτουργήσουμε όπως πρέπει να λειτουργούμε σαν δημοσιογράφοι. Εμένα με φοβίζει το γεγονός, όποια και να είναι η διάθεση του θέματος, το πιο απλό πράγμα να είναι, έγινε καταγγελία από έναν άνθρωπο που ούτε τρελός είναι, από μάρτυρες που υπήρξαν στο σημείο και διαβεβαίωσαν ότι 4 τουλάχιστον άτομα έφυγαν από το σπίτι και ένα μέσο ενημέρωσης δεν έχει γράψει και μονόστιλο. Ναι. Γιατί αυτό? Mm-hmm. Για δώστε μια εξήγηση. Ναι, όντως. Καλά, τα μέσα ενημέρωσης και για άλλα θέματα τώρα τελευταία δεν γράφουν, δεν ασχολούνται καν. Υπάρχει συγκεκριμένη έτσι, αντίληψη. Τα μέσα ενημέρωσης δηλαδή, ήταν τα ηλεκτρονικά και τα υπόλοιπα. Τον οποίο αφήνω να κάλυπτω, δεν λένε δηλαδή ότι κάτι έχει υποστεί, είναι το μηδαμινό, το ελάχιστο. Είναι άνθρωποι που θέλουν να μείνει ακάλυπτος. Δεν είναι υποπτιστάσεις τους. Όπως και να έχει, επειδή βγάζεις και ένα περιοδικό, θεωρείσαι και εκδότης, είναι θέμα αυτό που έγινε. Ανεξαρτήτως τι μπορεί να είναι από πίσω, τι να κρύβεται και το πιο απλό να είναι η ληστεία ή το μεγαλύτερο. Είναι θέμα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να αναφερθεί, να σχολιαστεί, να πάρει θέση όποιος είναι. Το ξέρω ότι δεν έχει αναφερθεί. Αντιθέτως υπάρχουν διάφορα blogs από αυτά τα οποία παίζουν το ρόλο του. Τα γνωστά blogs, ναι. Όχι, είναι πιστολέρος, συμφερόντων κανονικά. Είναι άνθρωποι με κουκούλα. Αποκαλούν τον εαυτό τους blogger, εγώ τους λέω ρουφιάνος με μπλοκάκι, κανονικά. Οι οποίοι βγαίνουν και απαξιώνουν το κάθε θέμα. Το θέμα για την κυρία Τρέμη, η πρώτη κυρία του πρώτου δελτίου ειδήσεων στην Ελλάδα. Βγαίνει ένα περιοδικό με τα έγγραφα όλα και αποδεικνύει ότι είναι αντιπρόεδρος μιας εταιρείας επικοινωνίας, η οποία έχει την κρίσιμη περίοδο, αγοράσει το Eurofighter στην Ελλάδα, αναλάβει την προώθησή του στην Ελλάδα. Αυτό δεν έχει προκαλέσει καμία αντίδραση από το κανάλι που δουλεύει. Δεν έχει προκαλέσει και καμία από την ίδια, μια ευαισθησία θα έπρεπε και η ίδια. Γιατί... Και εδώ και βγαίνουν τώρα λοιπόν τα διάφορα αυτά τα. Οι μπλοκάκιδες που αποκαλούν και λένε ότι εμείς τα βγάζουμε αυτά που δεν ισχύουν γιατί εκπροσωπούμε συμφέροντα. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να υπάρξει μια παραβίαση του προφίλ μας. Όλοι γνωριζόμαστε τη χώρα, ξέρουμε τι το χωτό, ξέρουμε τι το κουτί της Πανδώρας και φαντάζομαι ξέρουν και ποιος είναι ο Παξεβάνης. Αντί λοιπόν να βγουν και να απαντήσουν σε αυτό που λέγεται, εφευρίσκουν μια αλλίωση του προφίλ και του χαρακτήρα. Ναι. Αυτό δεν είναι εύκολο να περάσει. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εμείς εδώ με τις δυνάμεις μας φαντάζομαι να κινητοποιούμε και άλλους ανθρώπους, γιατί αυτό πια αφορά και την κοινωνία μέσα σε όλα που έχει κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει κανακτήσει, με την έννοια ότι δεν μπορεί επάπειρο να κοροϊδεύεται από μια ομάδα, από μια ελίτη, από μια ομάδα, εν πάση περιπτώσει, που τους λέει ψέματα, γιατί με τον τρόπο αυτό κερδίζει από αυτά που κάνει η ίδια. Και κάποια στιγμή το παιχνίδι θα αλλάξει. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά. Ας μείνουμε σε αυτά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Είστε από τους ελάχιστους που έχουν πάρει θέση απέναντι στο θέμα. Πρέπει να ξανακαλύψουν δυστυχώς τη δημοσιογραφία. Γι' αυτό στο χοντό κλαίμε η αλήθεια όπως είναι και η δημοσιογραφία όπως πρέπει να είναι. Άντε, μακάρι να γίνει από σύνθημα και πράξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κώστας Βαξεβάνης ήταν, δεν χρειάζεται άλλες συστάσεις. Ακούσατε τι ακριβώς συνέβη. Μετά τις διαφημίσεις εδώ. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και σήμερα. Ακολουθεί μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος με ό,τι νεότερο υπάρχει και με την κατάληψη εκεί στο Υπουργείο Εργασίας. Σας αποχαιρετούμε με τον λαό και ένα σχετικό τραγούδι με τα όσα συνέβησαν πριν πολλά χρόνια στο Σαντιάγο της Χιλής τέτοια μέρα. Να σου πω, αγόρι μου, τι παραλήρημα είναι αυτό με τη Χρυσή Αυγή που τον έχει πιάσει το Θήμιο όταν πήγαινε το πάμε στα καράβια κάτω και στα υπουργεία. Έτσι πείτε τα και πληττόταν ο τουρισμός. Είδατε φέτος που το πάμε δεν πήγε στα καράβια, τι έγινε. Να οι τουρίστες, πανικός, όλοι στα νησιά πήγανε φέτος που δεν πήγε το πάμε στα καράβια. Σου πω, Αποστολή, μεθαύριο. Μια χρονιά χρειαζόταν για να αποδείξουν οι τουρίστες ότι ήταν εκεί και περιμέναν να ταξιδέψουν. Ναι, άκου να σου πω. Παλιο κουμούνια στο διάλογο συγχύστηκα. Y en el combate, no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Να σου πω, ενημερώθηκες για το ότι παίρνουν οι star της πίστας. Ναι, ναι, ήταν κάτι που με έκαιγε πάρα πολύ. Να σου πω. Καλά κάνει και απασχολεί ολόκληρη κοινωνία. Αυτά είναι τα σημαντικά. Ποια είναι τα μέτρα που περνάνε κάτω από αυτό? Όχι, ασχοληθείτε με αυτό. Τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Εγώ είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αποστόλη, θέλω να με βοηθήσεις. Ναι. Έχω κανένα 2-3 μπλούζες που γράφουν μπροστά gap. Oh. Τώρα που πλησιάζει χειμώνας, λες να τις φορέσω ή θα μου την πέσει κανένας χρυσαυγίτης και θα με σπάσουν στο ξύλο. Χρυσαυγίτης δεν είναι κακό να στην πέσει. Μην αρχίσουν να στην πέφτουν τα ποδήλατα και σε ρίχνουν κάτω. Το φαντάζεσαι. Ε. Και να θέλει να με πανουκώσει κανένας, έτσι. Εδώ δεν έχει πέραση. Αλλά στο εξωτερικό έχεις μεγάλο όνομα. Αυτό σου λέω μόνο αν τη βάλεις. Ξέρεις τι θα κάνω. Έχω... Ολόκληρος πρόεδρος. Πήγαινε στη Ζιμπάμπουε, πήγαινε στη Νότια Αφρική εκεί που βγήκε να δεις. Για Θεό θα σε έχουμε. Έχω κανένα 2-3 φίλους που δεν τους συμπαθώ. Λέω να τους κάνω δώρο. Καλά θα κάνεις. Αν και θα ήταν καλύτερο να τις δώσεις βρακή που λέει γκάπ. Όποιος τις δει να τις κανονίσει. Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños. Λοιπόν, είναι τρεις άντρες. Ο ένας λέει: όταν κάνω σεξ, λέει, ακούγεται στη γειτονιά, στο διπλανό. Ο άλλος λέει: εγώ λέω: όταν κάνω σεξ, λέει, ακούγομαι μέχρι την πολυκατοικία κάστρο της στην είσοδο. Και ο τρίτος λέει: ρε παιδιά, εμένα μου ακούνε 3 τετράγωνα μπέτα στη γειτονιά δίπλα. Λέει: καλά, ρε φιλαράκο, του λέει: άλλο τι κάνεις? Κάνω ό,τι κάνω, λέει: σηκώνομαι όρθιος και πάω και σκουπίζω με τις κουρτίνες. Εκεί να ακούσει φωνή. Μια από εσύ, Γιώργο Καλαμπούκη, είστε καλοί δημοσιογράφοι. Είμαστε. Θέλω μια απάντηση να μου δώσεις. Αν ξέρεις, βέβαια, κανονικά, αληθινά. Γιατί έπεσε ο Καρατζαφέρης, το ρίξανε κατευθείαν, μπούμ, έφυγε. Κολοτούμπα στην κολοτούμπα, κάποια στιγμή πέφτεις. Ας μαλακίες, θέλω κανονικά να βάζεις την κολοτούμπα. Δεν πήγε κάτι. Όχι, κανονικά σου απαντάω. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω κάτι έτσι. Σε παίρνω τηλέφωνο ένα προσωπικό. Πόσο χρόνο μίλησε, δρόση? Πόσο? Πόσο χρόνο μίλησε? Εγώ. Ναι. Άργησα. Άργησε? Ναι, ναι. Πάνω από 20. Όχι, αλλά και κοντά. Γι' αυτό τα λες όλα μαζί, ε. Γιατί? Είχα μία περιέργεια έτσι. Να δω έτσι, επειδή είσαι μπλα μπλα πολύ. Είμαι, τι είμαι, είμαι. Να σου πω κάτι άλλο έτσι, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, να μου. Κοίταξε να δεις, μπορεί να άργησα να μιλήσω. Ναι. Αλλά το άλλο το έκανα από πολύ μικρός. Α. Ναι, ναι. Εντάξει. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε από μικρός μαλάκας. Καλά, εντάξει, όλοι την παίξαμε να μου. Δεν είναι δηλαδή αυτό. Κάπου το έμαθα, δεν ξέρω, το είχα αντιγράψει και λέω, ωραία ιδέα. Εντάξει, δεν. Γι' αυτό δεν μίλαγα, ήμουν απασχολημένος. Και σ' άρεσε δηλαδή. Αν μ' άρεσε, λέει. Τρελάθηκες, ε. Oh. Ανατρίχιασες. Ευτυχώς που μας πρίκησε ο Θεός με δύο χέρια. Για να μην βαριόμαστε κιόλας. Καλά κουλουράκια έκανες. Τι? Κουλουράκια έκανες. Εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα να μου. Ναι, άλλο έκανα. Α, το έκανες κουλουράκια και αυτό μακραίνει, ε. Ναι, σμυρνέικα που είναι μακριά λίγο. Α. Πλεξουδωτά βέβαια, αλλά μακρουλά. Να σου πω κάτι άλλο, έτσι, να μιλήσουμε λίγο σοβαρά να μου. Ναι. Εσύ που είσαι, ξέρω εγώ, δημοσιογράφος, ξέρω. Πρέπει να βρούμε, ρε παιδιά, έναν άλλο τρόπο έτσι αντίστασης, να μου. Γιατί έχω βάλει ένα αυγό από το Πάσχα μπροστά στην τηλεόραση και μπροστά στο ράδιο. Και τι περιμένεις, να βγάλει την κότα? Δεν βάφεται, να μου. Α. Και ξέρεις, λαϊκή ρίση που λέμε πόρτες, λέει, δεν βάφεις αυγά. Δηλαδή, μην τυχόν πρέπει να βρούμε κανένα άλλο τρόπο. Είδε συμπάτσι με τις κρεμάλες, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Εσύ έχεις και κατεβάσεις ιδέες. Δεν κατάλαβα τι είπατε. Α, να σου το εξηγήσω βεβαίως, να το κάνω λιανά. Ο Βενιζέλος έβαλε τα πλεονάσματα να λιάζονται στο ξέφωτο. Ναι. Α, καλά τι είναι, ντοματίνια, Σαντορίνη ή Σίκα Καλαμάτας. Nadie detendrá esta victoria, armada de futuro, hasta los dientes. El truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! Mañana que irrumpa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día, con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no, no pasará. ¡Luchamos para vencer! ¡No pasará!